Hallå, tjena tjena. Hur är det i Borås? Det är bra i Borås som vanligt. Regnar det? Jag vet inte, lite för mörkt ute för att se om det regnar. Det brukar vara lite ruskigt här, men det är ju bara mysigt. Gillar du regn? Nej, inte för sakens skull sådär, men det är lite mysigt när man är inne och det regnar ute, tycker jag. Ja, det håller jag verkligen med om. Jag tänker på den gången, du och jag har varit i Chicago 2 gånger förvisso. Men båda gångerna tror jag att det har regnat faktiskt delvis. Så då gick jag alltid in på någon sån här riktigt amerikansk, det finns väldigt många amerikanska barer i Chicago. Sattas där liksom vid 3-4 på dagen, drack lite öl och snacka om basket. Det tycker jag var väldigt, väldigt mysigt. Du kommer att bära med mig resten av mitt liv om minnena. Jag också. Kom du även ihåg den gången du satt på en bar och satt en man med några så kallade till synes glädjeflickor? Ja. Och vi spekulerade hejvilt om hur deras kväll så här skulle ja. Bli. Ja, det var lite... Det var lite äckligt. Jag vet inte, det var samma bar där vi såg Johan Åker från Kopian senare. Nej, det var det inte. Det var det inte. Men däremot så det var i närheten. Det var alltså mot den södra sidan i Chicagos downtown. Ej att förväxla med South South Chicago som är riktigt, riktigt ruff. Men grejen är att jag tror att du glömmer det. För vi var där 2 gånger. Den gången när vi såg Johan Åkesson, eller Johan Åkessons kopia, Chad. Då satt vi i baren och en gång satt vi vid ett litet tvåmansbord och det var en bild på Prince William bakom mig. Det var då vi såg den här mannen. Ja, det kanske var så. Ja, skitsamma. Tror du att de har relation idag? Nej. Nej, inte har. Du, Borås Basket, du börjar bli någon form av en ny Bertil Larsson i Borås, märker jag. Alltså en ny Borås, Mr. Borås Basket. Hur känner du för den liknelsen? Ja, den känns väldigt överdriven i sånt här tidsskede. Så känner jag. Du har tagit stora Borås Basket-andelar väldigt snabbt. Ja, men det har jag väl gjort. Jag har lärt mig att älska Borås Basket. Det är ju ditt första egentligen basketligalag som du verkligen hejar på, känner jag. Stämmer det? Ja, kan det vara. Vad är det som jag har hejat på dem? Jag har inte fått vara partisk tidigare. Jag har alltid haft någonting med Svenska Basketbollförbundet och göra någon slags anställning. Och då är det inte bra att vara partisk. Nej, men nu får du vara hur mycket partisk du vill. Då. Och det gör det ju verkligen bra, så att säga. Jag tycker fortfarande att jag är väldigt objektiv i det jag skriver. Eller? Ja, jo, men det tycker jag i och för sig. Det är väl skitsamma, det är ointressant om det är det nu, tycker jag. Nu när jag har outat att jag älskar Borås Basket. Det som jag kan tycka är intressant är ju att att du är så lik Bertil Larsson. På vilket sätt då? Ja, inte rent fysiskt kanske, men jag satt ju bakom Bertil Larsson utan att han vet om det här igår på basketmatchen Solna-Borås. Uh-huh. Och det fanns någon basketnerv där som även du har, tycker jag, på match då. Inte när du är på läktaren, då är du ju väldigt lugn. Men du spelar basketmatch är ju du väldigt het. Ja, när jag spelar. Ja, du menar så. Ja, precis. Ja, där förenas du och Bertil. Det är så här, Bertil Larsson var ju oerhört het igår på läktaren, kan jag säga. Hur brukar han vara? Ja, han brukar väl mer eller mindre stå upp som ett kors med armarna rakt ut hela tiden och vara uppjagad över alla möjliga grejer. Ofta domslut som går emot Borås. Mycket, det är mycket känslor för Bertil Larsson på en basketmatch, det är det du säger. Ja, det är det. Han suckar ju väldigt mycket igår fram och tillbaka. Men det som jag tyckte var roligast av hela det här skådespeleriet, det var ju alltså när det var, jag tror att det var 10 sekunder kvar i andra perioden. Och de skulle kasta in bollen. Då kan jag säga dig, det var ju inte det var ju inte Pat Ryan som var coach då, så det var Bert Larsson som skrek högt hur de skulle spela, hur de skulle kasta in den här bollen. Jag vet inte om de lyssnar på dem, men jag för mig att det faktiskt blev poäng, så att ja. Ja, det är mycket roligt. Så jag ska bjuda på ett citat här. Ja, skjut. En person som var inblandad i den här matchen igår sa: vi hade haft svårt att stoppa farmor och farfar. Tog jag Aftonbladet idag. Läser mycket till. Nej, men hans coach, Torben Gerke. Torben Gerke sa det. Ja, jag tänkte att mycket till är en sån som ute. Ja, jag kan säga så här då. Om jag, bara, jag kan säga en kort analys på varför Borås Basket vann och inte såna Vikings. Mm, ge mig den. Borås Basket, de älskade spela basket. Aha. Det var uppenbart att de var, att det är bra, att de är ett lag de gillar varandra, tycker jag med sig i alla fall. Uppenbart att de älskar basket, också uppenbart att de har kollat på sjukt mycket NBA som jag spelade, för att det var väldigt mycket känslor, väldigt mycket så här det jag gör för publiken och mycket liksom klassiska college poser som utdelas efter vissa dunkar och Chris McKnight och Omars crossovers och mycket än var en mixtape av Boris Life, vilket jag tyckte var fantastiskt. Så kul att se. Jag är också beredd att börja kanske bli ett Borås Basket-fan faktiskt. Vad roligt. Du ska säga det apropå du trodde att det var Leslie Mitchell som hade sagt de där orden, och han är ju en sån som snackar mycket i tidningen och bra intervjuer och sådär, men jämför man Gerke med Mytil så är ju Mytil en klyschornas maskin och Gerke är en sån som uppfinner nya saker hela tiden. Så kanske det är. Mytil var ju för övrigt riktigt, riktigt bra igår kan jag säga. Ja, man ser nästan det på statistiken. Det var nog länge sedan han i alla fall gjorde så mycket poäng i en match. Han var het. Däremot då, jag vill fortsätta med den här matchen. Jättekul match. Jag satt med Johan Åkesson för övrigt andra halvleken av matchen. Ja, han var, jag tror också han var ganska imponerad också. Borås bas. Ja. Men jag vill citera Solna Vikings starke man Jan Marklund. Okej. Okay. Som då har, alla vet ju som kan basketligan, det finns en tradition för Jan Marklund att ge ut någon form av essär inför matcherna. Ja, de känner man till. De känner man till. Och jag citerar i matchtexten inför matchen: visst, vår kung leder skytteligan med ett snitt på imponerande och impregnerande dryga 24 poäng per match. Och nu kommer det alltså nästan såhär punchline i den här liksom avsnittet av texten. Mm. Men det spelar liksom ingen roll då pjäserna inte kan backa upp och stå upp tillsammans med sin kung. Eller kanske är det så att kungen tar för mycket plats på tronen. Jag kommer ihåg, jag vet, det var den här texten som hade rubriken Schack och alldeles matt. Ja. Och jag fortsätter. Och så där drottning som annan har svårt att komma till maximal effekt då den där kungen tar för mycket plats. Ja, det här är ju referenser och det här är ju metaforer som inte på det går inte att misstolka faktiskt, även fast man kanske kan tro det. Vad Jan Marklund säger är ju att han är missnöjd med att McDowell i det här fallet eventuellt skjuter alldeles hejvilt superduper mycket. Mm. Var det så då? Och nu ska jag komma till min poäng detta. Jag sitter på tredje bänken bakom Gerke. Jag tror att han sitter bakom, att Gerkes fru sitter framför mig. Jag tror att det är så. I vilket fall. Jag ser McDowell får bollen. Gerke skriker någonting i form av typ så här: skjut inte eller passa bollen eller vad det kan vara. Någonting uppenbart. Mm. Vad tror du det första han gör? Han skjuter såklart. Givetvis. Ja, och det står lika. Vet du vad Åkesson säger då till mig? Nej. Jakob, här rasar matchen. Och vad händer? Där rasar matchen. Rasar matchen. Ja, han är rätt. Han är rätt. Ja. Åkesson. Ja. Ja. Kanske är det så att McDowell är på tok för sjukglad och inte lyssnar på Gerke. Och det blir då väldigt svårt för laget att få upp ett lagspel. Det är min mycket simpla analys som jag tror stämmer faktiskt. Ja, så kan det mycket vara. Och att Borås var för alldeles för glada i basketen igår. Förlåt, en gång till. Och sen, att de, och sen då att Borås var ju, de älskade ju det här, hela, alltså allt älskade de. Det var mycket folk på läktarna också, de dunkar. Och alltså McKnight var ju väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Oh, vilken kämpe, vilken bäst. Mm. Ja, han var ett djur som Jonas Larsson sa efter matchen. Chris var ett djur, han var förbannat bra. Sen var det lite tråkigt att Jason Thomas inte dök upp. Ja, och jag kan meddela dig varför nu. Han hade faktiskt fått ledigt för att åka på bröllop i Jordanien, tror jag. Oj. Vad vet du om bröllopet? Tre dagars bröllop med dromedarridning? Det enda jag vet är att han ska vara tillbaka lagom till matchen mot Uppsala på tisdag. På tisdag upp, alltså mot Uppsala alltså. Spännande. Vad tror du om den här matchen? Alltså det blir en toppmatch. Uppsala ligger ju också bra till där uppe i toppen. De hade fyra raka segrar innan de förlorade tre raden. Så de har kommit ner lite på jorden och förstått vad de behöver lägga sin fokus på, antar jag. Sen är det lite speciellt. Eftersom det är Uppsala, det är enda laget som sänder webb-tv. De kommer hit med streamteam och jag ska kommentera första gången på väldigt länge. Oh, grattis! Jag och Magnus Jansson. Magnus Jansson, Stekar Jansson som vi kallar honom, eller hur? Stekar Jansson. Ja. Ej att förväxla Magnus Jansson som är en helt annan basketprofil, men som också bor i ett hus ute vid Uppsala. Så han är också lite stekig. Jag tror att han även har utomhusjacuzzi. Han får gärna rätta mig på de här felen. Sen dessutom så är det på måndag är det kladdkakans dag. Oh, du menar kladdkaka. Det är en tjejdag alltså. Det är tjejdag, ja. Men det firar vi i Borås basket genom att bjuda hela publiken på kladdkaka. Oj, hur finansierar man en sån sak? Det är hembak för Mille då. Det är det alltså. Fantastiskt. Och vi har ju som mål den här matchen. Vi har legat på 700-800 personer på matcherna hittills. 600 har vi varit nere i också. Målet den här gången är att komma över 1000. Så att det kommer finnas 1008 kladdkaksslicer på plats när folket väljer in. Ja, det är ju spännande. Vilken klubb, vilken förening känner jag när jag hör sånt där. Eller hur? Har du bakat någon kladdkaka? Nej, men jag har varit med och handlat det som behövdes. Jag har varit med och paketerat och fryst och... Ja, det var väldigt. Du. Det är faktiskt här. Att ja. Jag i min frys hemma i min lägenhet just nu har, jag tror det är 32 stycken kladdkakor. Ja, ett, det här är vad jag tycker att det här är jättekonstigt alltihop faktiskt. Det är inte så jag känner igen dig. Nej. Det fanns en tid där det inte fanns kladdkakor i din frys utan andra saker. Jo, men jag äter ju ingenting av det här. Jag låter dem ju bara stå eftersom jag vet att det behövs verkligen på tisdag. Kommer det mycket folk så kommer varenda bit att behövas. Och det är tråkigt att behöva säga att tyvärr, laget räckte inte till dig. Det är sant. Du, Andreas Karlsson i Jämtland, flyttar upp till Jämtland och börjar plugga psykologi. Och plötsligt då så händer ju någonting med hans basketspelande. Han ser ju ut som en helt ny basketspelare i år. Håller du med om det? Ja. Tycker han känns jättemogen som basketspelare. Andreas är väl 89, betyder att han är 22. Men han har ju varit med sedan han var 17 i basketligan och nu syns det att han har lite erfarenhet. Ja, 7,3 poäng snittar han i år då. Med det då, 53 i rankingen här nu då. Men 2,4 returer. ganska bra på match faktiskt. Mm. Han gjorde nog en bra mycket bättre match när han var här i Boråshallen. Tyckte han var en av de allra bästa egentligen. Ja, allt är inte poäng och siffror, utan man kan ju göra mycket bara med att säga ha en bra närvaro i en match. Ja, men det roligaste med Andreas Karlsson, förutom att han gör bra ifrån sig, det är att han har så långt hår, tycker jag. Och skägg. Och skägg också. Skägget är ju indirekt. Det har ju snott ifrån Jonte. Nej. Jonte hade inget skägg innan Andreas skaffade, skulle jag vilja säga. Har Jonte alltså snott skägget från Andreas? Ja, Jonte vill känna sig lite yngre nu, tror jag. Och har skaffat det. Jonte pratar väldigt mycket om tatueringar nu för tiden. Ja, Jonte det? Ja, han senaste träffade honom, nu var det ju början på sommaren, men då pratade han om att tatuera sig. Jonte Karlsson? Ja. Okej, vad spännande. Är det en basketboll då han ska tatuera in, eller? Nej, jag vet inte. Det är antagligen så kommer det ha någon musikkoppling, säger jag. Då är det Ulf Lundell. Ja. Det kan vara Led Zeppelin. Ja, snarare det. Ja. Eller Stones eller något sånt där. Snarare Led Zeppelin. Det gillar ju Jonte, vad jag vet. Annars, jag tänker en annan lite så här rolig grej. Jag gick på high school i USA ett år. Mm. Och då hade jag ju i USA, som är ofta säger så att man high school coachen då har även ett ämne på skolan förutom basket då. Jag spelade i basket och så hade han ett ämne också. Han hade då American history såklart då. Han gillade ju American history. Alltså amerikansk historia. Och en gång kom jag ihåg att han var så fruktansvärt förbannad på lektionen. Mm. Jo, och han ville ju alltid, coach Eddie Vaughn hade ju alltid en tendens att koppla det mesta som det mesta av sina lektioner även till basket. Ja. Och han ville alltid ofta börja med någon form av visdomsord då. Eller någonting typ amerikanskt. Så han alltid en gång så här bara, så han en gång så här. You think you guys with the no fear t-shirts. Det var de mycket no fear. Ja, de där ögonen som. Ja. You're so pitiful, tror han sa. Han bara så här, jag skäms så för er. Ni borde skämmas. Ingen här inne har visat någonting på basketplanen så här. Ingen här inne har visat någonting i klassen. Ni säger att ni är no fear, men det är bara skitsnack. Jag vet inte var jag kommer till det, men jag tänkte någonstans så här, det vore kul om Jonte tatuerade in no fear. I svanken, va? Ja. Det vore ju riktigt bra. Då det skulle vara spännande. Jonte skulle ha hävdat att han har haft just no fear i livet, tror jag. Ja. Ja. För det mesta, men han har faktiskt erkänt en gång att anledningen till att han inte blev proffs någon gång i Europa var att han inte vågade. Just det, i Tyskland ska han bli proffs, va? Jag kommer inte ihåg. Jag var för att det är Tyskland och det var han och en till som blev, jag tror att det var Sten Feldfärs, tror jag. Ja, han var ju proffs. Ja, okej, då var det han och en till. Ja, skitsamma. Jo, men så var det, han vågade inte. Han blev väl kär också. Jag vet inte om det var samtidigt, men det är möjligt. Han tog den säkra vägen i alla fall och pluggade på boten och så där, istället för att dra ut och chansa. Hörru, ja. Jag tycker att vi ska avsluta den här podcasten med att prata om Jämtland Baskets nya spelare som ersätter Gary Claxton. Ja, jättekul. Får bara då snabbt lägga in varför det är så roligt. Igår som satt vi Åkesson sa det att Brian McKnight var en grym kille. Ja, så också. Han var riktigt bra. Trevlig skötelse, liksom. Mycket, mycket bra kille. Ja. Nu hamnar han i Jämtland. Ja. Spännande. Och det är ju rätt stort. Ja, verkligen. En stor värvning, ett stort namn i Sverige i alla fall. Även om han var, tycker jag i alla fall, som bäst när han var i Solna, så var han ju inte direkt dålig i Kanye heller. Verkligen inte. Han var både, han har alltid varit en bidragare, men framförallt vad man köper det är ju en bra kille. En kille som styr upp. Mm. Karaktär och sånt. Absolut. Ja. Får se, vad tror du kommer ge till Jämtland? Det kommer att ge trygghet, tror jag. Jag tror att även om han gör mycket poäng i den här Evaldas, vad heter han efter han? Tobas. Ja. Så tror jag inte att han är i närheten av vad den ledare som Brandon kan vara för en. Det är sant. Men de har ju Dennis Hallan. Det är en fin ledare. Mm. Och han skriver väldigt bra. Det gör han också. Poeten Dennis Hallander. Vi slutar med det. Och vi slutar med det som dock lite, kanske lite, var det inte så att Planjen Hallander spelade en gång när han sprang in Maja, min piraja, för att han hade ett barn som heter Maja. Kan hända. Hon spelade för det mesta var det Lundell-låtar. Röd finns det någon låt som heter, va? Ja. Den tror jag var den han körde oftast. Ja, vi slutar med det. Dennis Hallander, vi gillar dig. Magnus Stråla, ha en fin helg. Lycka till. Ska vi gå på någon form av steg 1-utbildning imorgon, va? Det är bra. Du, hörs. Ja. Hej. Hej.